بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جیکو نہایت مہربان باجھارو آہے قاسمین تلك آیات الكتاب المبین قاسمین یہ قرآن مبین جو آیتوں آہیں لعلک باخع نفسك الا یکونوا مؤمنین یہ کافر ایمان تھا آنن تمہاں انہیں دکھ سبباں شاید پنجے وجود مبارک کے ختم کرے چھلیو ان شأن نزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین یہ کرے اسیں چاہیوں تو انہیں جے متھاں آسمان ماں کا نشانی مکلیوں وہ انہیں جا کنز انہیں جے اگیاں جھکل رہن وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین نصیحت انہوں وٹ اللہ کے طرفا کا نئی نصیحت مگر وہ کافر ان کا انکار کندڑ ہیں فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا يستهزئون وہ بے شک انہوں کوڑو سمجھو رسول عربی ای قران کریم کے پوئے انہوں وٹ جلد وہ خبروں ہندوں جن سا ہوئے مذاق کندا ہوا اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم چاہنن زمین دا نٹھو اساں کترن قسمن جا وندڑ صلا ان میں پیدا کیا ان في ذلك لآیه وما كان اكثرهم مؤمنين بے شک انہی میں فکر کندڑن لائے نشانی آہے انہن ما اکثر مومن نہ ہوا وان ربك لهو العزيز الرحيم اے بے شک تاں جو ربی غالب باجھارو آہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ اے یاد کریو تاں اے حبیب جے وقت تاں جے رب موسیٰ کے حکم کیو تو توں ظالم قوم وٹ ونج یعنی فرعون دی قوم نہ چھا یہ نتا دجن قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ موسیٰ حال کیو اے مجا رب بے شک مکھے خوف آئے تب یہ مکھے کوڑو سمجھدا ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون اي ان سا مونجو سينو تنگ ٿيندو ۽ مونجي زبان اٽڪ سبب نٿي هلي او تو هارون کي پيغمبر ڪر يعني جيڪو تبليغ ۾ مونجي مدد ڪري ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون اي انن جو مونتي قتل جو الزام آهي او مونکي خوف ٿئي ٿو متا اوے مکھے قتل کن قال كلا فذهبا باياتنا انا معكم مستمعون اللہ تعالی فرمایو تو کہ یہ قتل نہ کندا او تاں بئی اساں جی نشان سان ونجو بے شک اسیں تاں سان گد بندڑ آئیں فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين او تاں بئی فرعون وٹ ونجو او تاں چو تے بے شک اسیں رب العالمین جا پیغمبر آئیں ان ارسل معنا بنی اسرائیل تو اساں گد بنی اسرائیل کے ونجن دے قال الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فرعون چيو اے موسی چا اساں تو کے ننڈپن میں پان وٹ نپايو نہ ہو تو اساں وٹ پنجي عمر جا گھنا سال نہ گزاریا ہوا وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين ऐं तो हिकु इंसान यानी कपती कबीले वारे खे क़तल न कयो हो ऐं तूं नाशुकरनि मां आहीं قال فعلتها اذا وانا من الضالين حضرت موسیٰ چيو برابر اهو کم مون کيو پر آن ان وقت بے خبر هوس ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين پوءِ آؤں تاں وٹاں نڪري ويس جڏهن مونکي تواں کان خوف ٿيو اللہ تعالیٰ مونکي نبوت عطا ڪئي ۽ مونکي پيغمبرن مان ڪيائين وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل ايا نعمت ڪهڙي آهي جنهن جو تون مون تي احسان رکي ٿو در حقيقت تو ته بني اسرائيل کي غلام بنايو قال فرعون وما رب العالمين فرعون چيو ऐं रब العالمين छा आहे؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. حضرت موسى فرمايو او آسمان ۽ زمينن ۽ ان جي وچ وارن سڀني شين جو رب آهي جيڪڏهن توهان يقين ڪندڙ آهيو. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون پنهنجي چوڌاري ماڻهن کي ترجمه چيو ڇا توهان غور سان نٿا ٻڌو؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولين. موسى چيو اهو توهان جو رب آهي ۽ توهان جي پهرين ابن ڏاڏن جو رب آهي. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فرعون چون لڳو بيشڪ جيڪو توهان ڏانهن رسول موڪليو ويو آهي هو يقينا مجنون آهي. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. موسى چيو هو اوڀر ۽ اولهه جو رب آهي جيڪا ڪائنات ان جي وچ ۾ آهي جيڪڏهن توهان عقل رکو ٿا. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. فرعون چيو جيڪڏهن تو مون کان سواءِ ٻي معبود جي عبادت ڪئي آئون توکي ضرور انهن قيدين مان ڪندس جن جي تڪليف توکي معلوم آهي. قال اولم جئتك بشيء مبين. حضرت موسى چيو جيتوڻيڪ آئون تو وٽ ڪو معجزو آڻيا. قال فأت به ان كنت من الصادقين. فرعون چيو تون موجدو آن جيڪڏهن تون سچ چوندڙن مان آهين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. پوءِ موسى پنهنجي لٺ اُڇلائي پوءِ فورن اها لٺ تمام وڏو نانگ ٿي پئي. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ۽ پنهنجي هٿ کي ٻاهر ڪڍيائين پوءِ فورن اهو ڏسندڙن لاءِ جھڙڪندڙ ٿي پيو. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون سردارن کي چيو جيڪي سن چوڌاري هئا بيشڪ هي ماهر جادوگر آهي. يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون. اهو توهان کي پنهنجي جادو سان توهان جي زمين مان ڪڍڻ چاهي ٿو پوءِ توهان جو ڪهڙو مشورو آهي؟ قالوا ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين. انهن چيو تون موسى ۽ سندس ڀاءُ کي مولت ڏي ۽ تون ماڻهو گڏ ڪندڙن کي شهرن ۾ موڪل. يأتوك بكل سحار عليم. اهي تو وٽ هر قسم جا ڄاڻو جادوگر آڻيندا. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. پوءِ هڪ مقرر وقت ۽ ڏينهن تي جادوگر گڏ ڪيا ويا. وقيل للناس هل انتم مجتمعون. ۽ ماڻهن کي چيو ويو توهان سڀئي گڏ ٿيجو. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. جيڪڏهن اهي جادوگر غالب ٿيا يقين اسين انهن جادوگرن جي تابعداري ڪنداسين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ائن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين. پوءِ جڏهن اهي جادوگر پهتا انهن فرعون کي چيو ته ڇا اسان لاءِ ڪو انعام آهي جيڪر اسين غالب ٿياسين؟ قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. فرعون چيو ها ۽ بيشڪ توهان ان وقت منجا مقرب هوندا. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. موسى جادوگرن کي چيو توهان کي جيڪو ڪرڻو آهي سو ڪري ڏيکاريو. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. انهن پنهنجون رسيون ۽ لٺيون اُڇلايون ۽ چون لڳا فرعون جي عزت جو قسم بيشڪ اسين غالب ٿينداسين. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. موسى پنهنجي لٺ مبارڪ کي اُڇلايو ان وقت حضرت موسى جي لٺ ڳيهي وئي جيڪو انهن جادو ڪيو هو. فألقي السحرة ساجدين. سڀئي جادوگر سجدي ۾ ڪري پيا. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سڀني چيو اسان رب العالمين تي ايمان آندو جيڪو موسى ۽ هارون جو رب آهي. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون چيو توهان منهنجي جال سان اڳ ۾ الله تي ايمان آندو آهي بيشڪ موسى توهان جو وڏو آهي جي توهان کي جادو سيکاريو آهي ها हाणे तव्हांखे ख़बर पवंदी। कसम सां आउं ज़रूरु तव्हांजे हिकु पासे जो हथ ऐं ॿिए पासे जो पेर कटींदुसि ऐं आउं ज़रूरु तव्हां सभिनी खे फासी ॾींदुसि। हिननि चयो असांजो को नुक़सान न आहे, बेशक असां पंहिंजे रब ॾांहुं मोटंदड़ आहियूं। اننا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين بيشڪ اسان کي اميد آهي اسان جو رب اسان جا گناه معاف ڪندو ڇو ته اسين انن مان پهريا مؤمن آهي وحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون اسان موسى ڏانهن وحي موڪلي ته تون منهنجي بانن يعني بني اسرائيل کي رات جي وقت ॿاهر ڪڍي وڃ، بيشڪ اهي توهان جي پويان لڳندا۔ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين او فرعون شهرن ۾ گڏ ڪندڙ ماڻهو موڪليا۔ ان هؤلاء لشرذمة قليلون بيشڪ اها تمام مختصر جماعت آهي۔ وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون ऐं बेशक असीं उन्हनि ते कावड़ कंदड़ आहियूं ऐं बेशक असीं सभई मुसल ऐं जंगी कमनि खां वाक़िफ़ आहियूं। فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ असां उन्हनि खे बाग़नि ऐं चिश्मनि ऐं खज़ाननि ऐं बहितरीन जायुनि मां अहिड़ी तरह ॿाहिरि कढियो ऐं असां बनी इसराइल खे उन्हनि शयुनि जो वारिस बनायो। فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ पोइ उहे सुबुह जे वक़्तु उन्हनि जे पोयां लॻा। فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ जॾहिं ॿिन्हिनि धुरनि हिकु ॿिए खे ॾिठो, मूसा जी जमायत चयो बेशक इहे असांखे अची पहुता। قال كلا ان معي ربي سيهدين मूसा चयो हरगिज़ न, बेशक मूंसां गॾु मुंहिंजो रब आहे जेको जल्द मूंखे रस्तो ॾेखारींदो। فأوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم पोइ असां मूसा ॾांहुं वही मोकिली त तूं पंहिंजी असा यानी लठ मुबारक खे पाणी में हण। पोइ फौरन समुंड चीरजी पियो, पोइ पाणी जो हर हिसो हिकु वॾे जबल जहिड़ो थी पियो। ऐं फिरौन वारनि खे असां उन जाइ ते वेझो आंदो। ऐं असां मूसा ऐं साणस गॾु जेके माण्हू हुआ उन सभिनी खे निजात ॾिनी। उन खां पोइ असां ॿियनि यानी फिरौन वारनि खे غرق كيو ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين بيشڪ اني ۾ فڪر ڪندڙن لاءِ نشاني آهي ۽ انن مان اڪثر مؤمن نه هئا وان ربك له هو العزيز الرحيم بيشڪ توهان جو رب غالب باجارو آهي।